किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। मुश्किल कैसे बांटूं एक मेरा दिल, हाय मेरे लिए तो हो गई मुश्किल कैसे बांटूं एक मेरा दिल, हाय किस किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। देखो जिधर मैं शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले, हाय देखो जिधर मैं शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले, हाय किस किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। मूरत सबको लेकिन मेरी जरूरत, हाय एक एक सूरत प्यार की मूरत सबको लेकिन मेरी जरूरत, हाय